feszül a mangó. Csak pedel és táncol, így feledi gondja itt el a baba. A VIP páholyból nézem és visszanéz rám, na ebből lesz a zsaza. A cuki pofa szemével meg regulázna. Azt mondja, menjek át hozzám on my way. Ha lenyúlják a flót, akkor kicserélem a flótvágot, hogy ennek ez a zára. Úgy hiányoztok testvérek, de hamarosan láttok. Nekem nincsen nagyobb öröm, mint ha a színpadon állok ezt így. Nem számít, hogy mennyi a fizető vendég, csak zene legyen kár. Mikor éppen jól van, csak csöndben tanulok én, te neked egy beillezítőd még. Segítek a gondban, ígérem még. Szóljak el a kmárám on my way. Vagy ha hagyjalak a pósba, csak mondd meg, és megyek én át. Thank you.